شاهد المعسكر الأبطال وقع الرصاص على العدا متوالي حتى غدت ثمراتهم من رب لو كشنيان سرا خبري أتري لله در بلاستیکی تومانچو باندې لوبې ولې کېده ستا به چېر ماشومان چې دي هغه نانځکې لوبې او ته په بلاستیکي تومانچو لوبې کې زه یو مجاهز زه یمه زه جهاد دپاره ټرین کوم ته مونځ کې څه وخت ده مونځ تاسو د خلافت مجاهدینو نه خوشحاله استئ ماشاءالله ماشاءالله تا د کلمې یاده ده لا اله إلا الله محمد رسول الله هم بخير رجال الحاسد دو خلافت غاق پا دیخ پروانا کی دو خراسان دو مختلف اسمو لکشنیان سرا خبری اتری کری لکشنیان سرا خبری اتری قتهم من عمينا مثقوبة الصفحات كالغربال أسد أبات يشترون مماتهم يتلفتون لغزوة وقتال شدت عزائمهم بدين مليك زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم ثار الشباب لربهم حتى مضوا ثار الشباب لربهم حتى مضوا دولة إسلام دولة إسلام دولة إسلام قدرمن اوریدونکو دا د کوټ ولسوالۍ هغه سیمه ده او هغه مکتب ده چې زه ورکم داسې به شتون لرم دلته وړې ماشومانې جنکۍ دي او ماشومان هلکان دي چې کتابونه کتابچې لاس کې دي او مکتب ته راغلي دي د یو ماشوم سره مرکه کوم السلام علیکم ګلاب وعلیکم السلام څنګه یې وروره ښه یم څنګه مکتب کې که مدرسه کې مکتب کې دلته دا استادان درته چا ټاکلي دي استادان خلافت خلافت درته ټاکلي څنګه خوشحاله یې چې دلته سبق وایې خلافت مجاهدین خوشحاله ها چه سبق دې یاد کړی دی که نه ولې نه چه یې دې یاد کړی ته یې ماته ووایه خط مونږ زه خط یوم چا پیدا کړی خدای پاک خدای پاک پیدا کړی او پیغمبر دې څوک دی محمد علیه السلام نو ماشومانو ته دې پیغام څه دی چې ماشومان باید څه وکړي سبق ووایي که چه وکړي سبق ووایي تا چې سبق ووایي او چې عالم درنه جوړ شو قاري شوې آینده کې به ته بیا جهاد کوې که نه ها ولې نه څوک به وژنې کافر کافر ماشاءالله ته څنګه یې ماشومې سیما سبق وې څومره سپاره کې الحمد کې ته الحمدلله ووایه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین ماشاءالله ماشاءالله قدرمنو اوریدونکو ماشاءالله دغه ماشومان چې اوس د تفریح وه او مکتب نه راوتي دي وړې ماشومې جنکۍ دي او واړه ماشومان دي ډېر زیات خوشحاله دي تاسو د خلافت مجاهدینو نه خوشحاله استئ ماشاءالله ماشاءالله او انشاءالله په راتلونکي کې به اسلام دپاره څه کوئ انشاءالله خدمت به کوئ خدمت د مجاهدینو خدمت به کوئ که نه د خلافت مجاهدینو نه خوشحاله استئ ماشاءالله ماشاءالله داسې یو خلافت غږ نوي ف ټول ویوئ ديرة مننا ديرة مننا ما شاء الله كبروا زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم انت عنهم شيء ده سامة سامة تاتا كلمة يا ده ايوه لا إله إلا الله محمد رسول الله تبا چاپو وماتي دينا بيلي سلام تبا چاس كري دي خلافات تذكر زموږ مشر څوک بکر مختدي ته به چا سره جهاد کې کافرانو سره جهاد کو او مرتدینو سره جهاد کو موږ په دنیا کې څه روانو اسلامي نظام راوتو حطمت أحلامهم وسماتهم في الوجه نور مشرق وسماتهم في الوجه نور مشرق فتفلق الفجر الجميل فأنعموا زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم وكتاب ربي للأنام تحاكموا وكتاب ربي للأنام تحاكموا فيه الفلاح وفيه نصر حاسم زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم زلزلت أركانهم حطمت أحلامهم عدو قشت حيران تواغد قريشان جاري حكم قرآن ترزمي شما دياري خراسان شد امروز چراغان زي احسان سبحان زي عزمي شما عدو قشت حيران تواغد قريشان جاري حكم قرآن ترزمي شما دياري خراسان شد امروز چراغان زي احسان سبحان زي عزمي شما قيامي خلافت بدشمن شدافت بمؤمن شرافت بدردها دوا محكوم قشت جهالت مغلوب شد زلالت برفا شد عدالت زيازمي شما رددوا الله أكبر إنه النصر المبين إنا زي خلافت غق راديو أورم زي دا خلافت غق راديو أورم الله أكبر أسو دا خلافت غق راديو أوري إنها أسو دا خلافت غق راديو أوري راديو صدا خلافات نواد إف إم زر من إله خلافت غق راديو نبي إف إم في كل فج هذا يوم الفاتحين إلى الأمام تقدموا خلافت راډیو د لربر کفری او طاغوتی نظامونو در رنګول او پټول نړی د الله د عظیم کتاب قران کریم د حاکمیت لپاره هر اړخیزه مبارزه کوي راځي په دې سپیشلی مبارزه کې د خلافت راډیو ملا ور وټړی او ملګرتیا یو کړی نوی اف ام شيخنا البغداد يا أميرنا زلزلت كفرا وفككت سيرنا إلى الأمام تقدموا إلى الجهاد فلتنفروا بركل كلار سنت هار يرد بول سنت هار مون بارمو حق يول دور سنت بركل كلار سنت هار يرد بول سنت هار مون بارمو حق يول دور سنت بزجن جهاتنا الله بيرجن إيمان إرلا خيلر ديرجن يشلقنا خوب دورن سرگن تاغلر ده بگن یگیتله تورگن بزگه جهاتنی الله بیرگن ایمانلی ایرلر قیلر ده یرگن یاشلیگنی خوب دورن سرگن تاغلر ده بگن یگیتله تورگن بر کلکلر سنت هر یرده بول سنت ارمان بارمو حق یول دور سنت بر کلکلر سنت هر یرده بول سنت ارمان بارمو حق یول دور سنت حق نی تشنیب گپ نی برسن سیاست بهانه دین نی کمرسن نفسین دیب خلق نی ادشترسن قبرین ده یالغز جواب بیرسن حق نی تشنیب گپ نی برسن سیاست بهانه دین نی کمرسن نفسین دیب حق نی ادشترسن قبرین ده یالغز جواب بیرسن بر کلکلرسن هر یرده بولسن ارمان بارمو حق یول دورسن بر کلکلرسن هر یرده بولسن ارمان